Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Θα με γράψουνε ρε φίλε. Ένα σε γράψουνε, δεν κατάλαβα. Πώς, τι είσαι εσύ, ο άγραφος νόμος. Τι μάρκα μαγιο φοράει ο Παπαχριστόπουλος, ξέρεις. Τι. Τίζελ ρε φίλε, τίζελ. Oh, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Παρ' όλα αυτά, ο Παπαχριστόπουλος είναι και δερματολόγος, ξέρει κάτι παραπάνω, να τα λέμε. Επίσης είναι στη συγκυβέρνηση Σιριζανέλ. Δηλαδή, άμα είχαν τσίπα, θα καταλαβαίνανε και πετρελαιοκυλίδι, θα χάλαγε κάτι στο κορμί τους πάνω. Τώρα δεν. Πού να σε βρέξω με μαζούτ, περίμενε σου λέω. Έχω μετανάστη, φεύγει για Γερμανία. Ένα φύγει, μαζάλισε. Α, η συφτήρα από το χάμο, πήγαινε στη Γερμανία που δεν έχει μαζούτ. Εκεί έχει μαζούτ στα μυαλά, βέβαια, δεν έχει θάλασσες. Καλησπέρα. Γεια σας. Υπουργείο Υγείας. Όχι. Τι όχι, μου είπανε να... Όχι ρε μαλάκα, τι όχι, όχι, δεν είναι Υπουργείο Υγείας. Μα θέλω πάω να κάνω... Δεν είναι ρε μαλάκα. Έχει πετρελαιοκυλίδα. Πού. Πού, στην παραλιακή. Σα είναι η απάντηση, άι στο διάλο. Μα έχω ετοιμαστεί, είμαι με το μαγιό. Τι φοράς. Μπικίνι. Σούπερ το σοδούλι. Με ένα σούπερ το σοδούλι μείνει διάφανο καιρός μπικίνι. Κάνω ντου και τρομάζει ο ντου. Να φορέσει αυτά τα μοντέρνα τα που έχουν και ροζ φλαμίγκο πάνω. Άμα δεν βάλει ροζ φλαμίγκο να μαυρίσει από την πετρελαιοκυλίδα, δεν έχει νόημα να φορά μαγιό. Μα είναι μαύρο έτσι κι αλλιώς. Το μαγιό? Όχι, το από μέσα. Αγάπη μου. Εντάξει, το μαγιό να σώσουμε. Πήγα ξέρει για μπάνιο, Σαρονίδα. Ωραίο, τι χρώμα βγήκε. Χαρτομάτιλο πήρε μαζί να τεστάρει. Όχι, όχι, μα αφού τα βλέπω πρώτα. Καλαβλαμένο, είσαι παιδί μου, πήρε χωρί χαρτομάτιλο για μπάνιο. Βαρβιτσιώτη πήρε μαζί σου να σε βγάζει φωτογραφία σαν χάχα. Όχι. Πού πα, ρε φίλε. Τα κομματάκια πίσω φαινόντουσαν, δηλαδή τα πιάνε κιόλα. Μέσα θεωρητικά τα πιο καθαρά. Εγώ χαίστηκα και για τι γριέ που εντάξει στα τελευταία του είναι και για μένα. Τραγουδάγαμε όλοι μαζί από τα που πουλαμε έριξε στην πίσα. Από τα που πουλαμε έριξε στην πίσα. Είχε καλήμα, δεν με έπαιξε στα ίσα. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Ίσα και πουπούλα για σένα, ναι, βαμπέσα. Λίγο Magic the Spell να γουστάρουμε τώρα, ξεκόλα. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Ίσα και πουπούλα για σένα, ναι, βαμπέσα. Εγώ θα πεθάνω έτσι αλλιώς από το άγχος για το δάνειο στην τράπεζα που δεν το πήρα και μου το φορτώσανε. Μεγάλη ιστορία, τα λέμε άλλη φορά. Οι γριές σε λίγο πεθαίνουν. Οι μαλάκες οι γονείς που πηγαίναν με τα παιδιά τους εκεί πέρα και πέθαναν τα παιδάκια μέσα στην πίσα. Δεν πρέπει να τους πάρουν την κυδαιμονία. Πόσο μαλάκες μπορεί να είναι. Βλέπεις ότι έχει πίσα. Πάρ το παιδί σου από εκεί, μην του δημιουργήσει προβλήματα στο ανασιοποιητικό του σύστημα. Μικρό παιδάκι είναι. Στη Σαρονίδα που είναι μακριά, που έπρεπε να είναι πιο καθαρά, έχει ολόκληρα κομμάτια πίσα που του πλέουνε. Τι θες να κάνουμε τώρα. Έκανε μπάνιο είναι Σιριζέος, είναι Σιριζανέλ τέτοιος. Σιριζανέλος είναι, αυτό ακριβώς λέω. Παιδί μου, αυτήν η πρώτη στρώση δέρματος έχει φύγει με την υπογραφή του μνημονίου. Είναι αυτό που λέμε αφαίρεση τσίπας. Τι να καταλάβει, παιδί μου, αυτός ο Παπαχριστόπουλος, δεν καταλαβαίνουνε. Ρίξε τον τσίπρα μέσα, ίδιος θα βγει. Α, δεν μπορεί να βγει λίγο πιο καθαρός, ξέρω εγώ. Ηθικά εννοώ. Εγώ το λέω μόνο για να προφυλάξω τα μικρά τα παιδάκια να μην τα πάνε μαλακές οι γονείς τους για μπάνιο. Μόνο γι' αυτό το λέω. Έχω ένα φίλο εκεί που καθαρίζει τα μαζούτ κάτω στην Γλυφάδα. Εγώ έχω έναν αραβωνιάρι, τρία μέτρα παλικάρι. Όχι σαχλοτζιτζιφρίγκο, μασφυρό παλικάρα. Το σαχλοτζιτζιφρίγκο τρομερή βρισιά, ε. Δεν τη χρησιμοποιούμε πια, πολύ με στεναχωρεί. Πες μου, τι κάνει ο φίλος σου. Τίποτα, εκεί ούτε μας έφερε λέει ένα φορτηγό κρύα νερά εκεί που είμαστε στην παραλία και καθαρίζουμε, ούτε μας ταΐσανε τίποτα λέει, μόνο στους πυροσβέστες στέλνουνε σε εμάς τίποτα. Έχει παράπονο, να στείλουνε νεράκια εκεί στα παιδιά να πίνουνε. Δεν είναι πολύ, αλλά διψάνε κι αυτοί. Μου είπε να στο μεταφέρω γιατί δεν μπορεί τώρα, έχουν τα χέρια του πετρέλαιο, κολλάνε. Ναι. Ελένη Λουκάη. Μπράβο, μου λείψες. Εδώ Λονδίνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Έχω να σε πάρω καιρό, αλλά άκουσα ότι υπάρχει θέμα με τον Καμένο και είπα να δώσω παρόν σήμερα. Α, τον είδες στα selfie τρις, αυτά. Κοίτα να δεις, θέλω πρώτα να διορθώσουμε μερικά πραγματάκια, έτσι. Πρώτον, εδώ όλοι όταν θέλουμε να πάρουμε μια κούκλα Barbie, πάμε με μια Jaguar. Ωραία, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν μπορεί να βάλεις και την Barbie όπου να είναι, συγγνώμη κιόλας. Τόσες διαφημίσεις, τόσο κλείσμα, τόσα χρόνια, η Barbie είχε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο πάντα. Και όλοι έχουμε Jaguar εδώ, δεν θυμάσαι τον Άδωνη που είχε έρθει και τα. Μα είναι βλαμμένοι, παιδί μου, τσιμπάνε στη λάσπη. Δεν λένε ότι το αυτοκίνητο ήταν το αυτοκίνητο της Barbie, να τελειώνουμε. Α, γεια σου. Η Barbie πήρε τον Καμένο. Επίσης, αυτό που δεν ήξερα, στο Λονδίνο βγάζετε πιο καινούργια μοντέλα Barbie που δεν έχουν έρθει ακόμα σε εμά. Δεν ξέρω, πάντως το σινεμά που με ενδιαφέρει, οι ταινίες έρχονται πρώτα στην Ελλάδα. Μπάρμπι έχω χρόνια. Επίσης η Μπάρμπι πλέον βγαίνει με θυλές ή χωρίς, επειδή απαγορεύεται στο Instagram η ρόγα. Για να καταλάβω γιατί την παίρνει ο καμένος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα που μου το λες αυτό, εγώ φυλάζω το 7 εβδομάδων μωρό μου. Στείλε φωτό. Δεν μπορώ. Γιατί μωρή? Smartphone, για να μην μαθαίνει το παιδί στις. Δεν θα καταλάβει. Μια μπακατέλα. Ρούφα βλαμμένο να καταλάβεις από τη μάνα στην ηλίθεια. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ για την Barbie. Τέλος. Έχει βγει στο Λονδίνο η Barbie ψεκασμένη. Έχει Barbie ψεκασμένη, έχει Barbie για βλαμμένους, για καμένους. Έχει, έχει περισσότερη ποικιλία. Είναι σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, σαν τα παππούτσια. Τα τσάκια που έχετε εκεί. Τα Μάρτιν. Στην Ελλάδα έχετε τα μαύρα και τα βυσσινή. Ναι, εδώ έχει και με πεταλούδες και με λουλούδια και με απ' όλα. Αλλά θέλω και κάτι άλλο να πω για να υπερασπιστώ τον καμένο. Ναι. Ότι αν ήταν πραγματικά αστός, δεν θα είχε πάει στα Selfridges που πηγαίνει τώρα κάθε πικραμένη κούλα και βούλα που έλεγε ο Θήμιος που έρχεται για τριήμερο με τη Ryanair. Θα είχε πάει στα Harvey Nichols. Άμα δεν είχε πάει στα Harvey Nichols, δεν είναι αστός ο άνθρωπος. Ναι, δεν είχε πάει. Που επίσης δεν εκτιμάται τίποτα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Πήγε μόνος του. Δεν έστειλε την ιδιαιτέρα του, παιδί μου. Πήγε να ψωνίσει ο άνθρωπος. Δεν μου ήρθε κάτι έξυπνο να πω σήμερα. Από μια μαθητεία. Και ο Μπάρμπας Μπάρμπι. Πολύ καλό. Εσύ ξέρεις, το Happy Birthday ο Steve Wonder το έγραψε για το Martin Luther King, όχι για το Real. Μετά, να περάσουμε στα σοβαρά. Α, εγώ νομίζω για το Real, τέλος πάντων. Το καινούργιο κόλπο που κάνουν οι Σιριζέοι, ξέρεις ποιο είναι. Έχεις, λέει, να διαλέξεις ανάμεσα στον Τσίπρα και το Μητσοτάκι. Τι θα κάνεις? Του λέω κάγο, που υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχει το Κουκουέ, υπάρχουν ένα, υπάρχουν άλλα. Όχι, λέει, ανάμεσα σε αυτού του δύο τι θα κάνεις? Το Μητσοτάκι, λέω, ρε μάκες, για να έχω και εσάς μαζί μου. Γιατί να είστε κι εσείς στον δρόμο του, να μην τρέχετε τώρα έτσι και να το στηρίζετε. Σωστό και αυτό. Και παθαίνουνε κολούμπρα. Μόνο την Barbie πήρε ή και τον Τζον Τζον? Α, δεν ξέρω, λες να είναι κανένας ανώμαλος? Δεν ξέρω, αυτοί πάνε μαζί γι' αυτό. Όχι, όχι, ο Τζον Τζον είναι αλληνής άντρας. Της Barbie είναι ο Ken. Ο Τζον Τζον είναι της BB Bo. Μην τα μπερδεύουμε, δεν θέλω. Δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Όχι, δεν είναι καλό να γίνονται αυτά. Γίνονται μπερδέματα. Λοιπόν, αν πήρε Barbie, να πάρει και τον Ken. Ας πάρει τον Ken, ας πάρει κάποιον τέλος πάντων. Δεν πήγε για τέτοια τώρα, για Barbie πήγε μόνο. Παρ' όλα αυτά, περίεργα πράγματα λίγο, ε. Κάνα μπάνιο να πάει να κάνει στη βούλα που, δεν είναι, που είναι καθαρά τα νερά. Ναι, ναι. Μαζί με τον άλλον, ο ένας έχει το ένα πόδι, ας πάει και ο άλλος το άλλο. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να μένουν καθαρά τα νερά της μαγούλας. Τώρα τα νερά της βούλας δεν πάνε να γαμπτούν. Φαντάζει να πάρει κανένα τηλέφωνο αντίστοιχο και να πει σπάσαν τα νερά της βούλας, τι γαμπτάμε. Θα βγάζει πίθα η εξάτμιση στην παραλιακή, θα αρπάζει μπουρλότο όλη παραλιακή. Θα νομίζουν ότι κάνουμε κόντρες. Δεν κάνουμε κόντρες, ξέβρασε το νερό έξω. Ξαφνικά βενζινάδικο παντού σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε και τσάπα πετρέλαιο, βρε, το χειμώνα. Ότι θα έχουμε τσάπα, θα έχουμε. Αρκεί να το ρουφάμε με το καλαμάκι. Αλλιώς δεν βολεύει, πώς θα το κάνεις. Τέλος πάντων, αλλά η ανάπτυξη έτσι είναι, δεν το εκτιμάτε. Να θέσεις εργασίας, να ευκαιρίες. Αμέ. Τέλος πάντων. Δεν το εκτιμάμε, δεν το εκτιμάμε. Έχεις. Άντε, γεια τώρα. Φιλιά στα κολομέρια. Το ξέρω. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Μπράβο, να μας. Ναι. Τα ξέχασα κάτι. Α, σου άκουσε τη λευκή καλό που γεμουνά. Δεν έχει καλό σήμα, δεν ακούγεσαι. Μ' ακού τώρα. Γιατί τι έκανε τώρα? Πλά είπε, με ακού τώρα. Όχι, το έχει ξαναπεί αυτό και δεν τρέχει. Ναι, τι πάτησε στο μηδέν. Βρέθηκε κι άλλο πλοίο με ναρκωτικά, παιδί. Τι βρέθηκε? Κι άλλο πλοίο με ναρκωτικά. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν ξέρω. Εγώ είδα για έναν άνθρωπο κακομίρι με 121 κιλά κόκα που φωτογραφιζόταν με το δένδια, είδα. Τι τον Αυγενάκη είδα. Έναν άλλον υφυπουργό οικονομία που δεν θυμάμαι το όνομά του είδα. Κάτι και με την τώρα δεν είμαι σίγουρο, αποκλείται. Η τώρα δεν έχει σχέση με τέτοιου. Δεν ξέρω. Θα αλλάξουν και οι ατάκες που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το ήμουν και εγώ στο κότερο, πλέον θα αλλάξει, θα γίνει. Ήμουν και εγώ στο κοκαϊνόπλιο, ας πούμε. Ήμουν και εγώ στη φωτογραφία, ξέρω εγώ. Το ήμουν και εγώ στο κότερο είναι πασέ. Φτιάξτε μπλουζάκια άλλα. Δεν είναι το κοκάκι. Αυτή ρουφάει όλα τα λεφτά του δικηγόρου του μπαμπά σε κόκες. Έχεις κόκα. Έχεις δένει. Αποστολή. Έλα μωρή, βρωμοσυριζέα, συχαμένη. Το λέω για να σε καταλάβει ο κόσμος, δεν έχω πρόβλημα εγώ με σένα. Όσο το Σαββατοκύριακο σχολήσαστε με τον Κούλη, εγώ έκανα ρεπορτάζ για την εκπομπή Ρεκουτά. Μετά από πάρα πολύ καιρό, βγήκα βόλτα, γιατί έλειπα Σαββατοκύριακα, βγήκα βόλτα εδώ, στην Αθήνα. Και σκέφτηκα να πάω στην αγαπημένη περιοχή, τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάπου στη Δεκελή. Κάπου στη δε και σου λέω και τραγουδάκια, μωρή, να δεις πόσο συμπαθώ. Εκεί μωρό μου έπεσα, θύμα ενοπλής ληστείας. Έπεσα θύμα μια φορά ενοπλής ληστείας. Κάτι της βύση τώρα δεν... Στη Νέα Φιλαδέλφια, εκλέψες την καρδιά μου. Και σαν τσαρδάκι αδριανό, την πέταξες δίχως τα. Από το Σκλεβανίτη μέχρι να φτάσουμε πάνω, κάναμε παραπάνω από μισή ώρα. Με τα πόδια εννοείς? Όχι καλέ, με το αυτοκίνητο. Γιατί έκανες μισή ώρα? Είχε κόσμο από το γήπεδο της Φιλαδέλφειας, τη ΑΕΚ. Όχι, δεν ξέρω, έπαιζα αγώνα, όχι, δεν νομίζω. Γιατί μωρή, υπάρχει γήπεδο? Δεν ξέρω. από ποδόσφαιρο, μην κέτσω. Θα τέλειωσα το ρεπορτάζ επιτέλους. Για σας δουλεύω, σκάσε. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Ο Αποστόλης είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, κυρία μου. Λοιπόν, επειδή μερικοί δημοσιογράφοι. Το προτιμούν καυτό, ξέρω. Είναι θύματα τη μισθωτή σκλαβιά. Ναι. Και δεν λένε κουβέντα για το φεστιβάλ τη ΚΝΕ Οδηγητή στο πάρκο Αντώνη Τριτσί που αρχίζει την 5η, 21 του μήνα και διαρκεί τρεις μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 21, 22 και 23 του μήνα. Ναι, δεν λένε. Την 5η έχει αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Τραγουδούν ο Βασίλης Λέκας, τα κίτρινα αποδείγματα. Και η Παπαδοπούλου ζωή. Συναυλία με τον Παλτεδί Θαλασσινό, με τον Κώστα Μακεδόν Αγλέτη και υπάρχει και μαθητικά συγκροτήματα. Λοιπόν, την Παρασκευή αφιέρωμα σε τραγούδια για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου. Επιμέλεια έχει ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Εσύ τώρα με πήρες να μου κάνεις ολόκληρη διαφήμιση του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Να πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα. Να πούμε δύο λόγια όμως, άλλη περίπτωση αυτά θα χρεωνόντουσαν. Λυπάμαι. Αποστόλη, είναι να πω και δύο λόγια ακόμα για την Παρασκευή του Σαββάτου. Θα πούμε και τα Λάρα, τη φοβάμαι εγώ τη δουλειά. Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Με την Ασλανίδου Μπάσης Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κορακάκης. Έχουμε το Σαββάτο αφιέρωμα στον Λοΐζο, τραγουδάει ο Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρία Φαραντίνου, Ασπασία Στρατηγού, ο Διακό Γλέντι και πότε οι φοιτητές θα είναι στα χορευτικά συγκροτήματα. Υπάρχει και το Λαϊκό Γλέντι με τη Γλυκερία. Αποστόλη, ευχαριστώ. Αν μεταδοθούν όλα είναι εντάξει. Τέλεια, άντε, γεια. Μια σοβαρή ενημέρωση για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Πες στο Καλαμούκι, αύριο μεθαύριο, να πει εκεί πέρα που τον ακούνε πολύ, ότι την ώρα που ο Ρουπακιάς κυκλοφορεί ελεύθερος, η Ριάννα έχει καταδικαστεί. Την Παρασκευή υπάρχει συναυλία αλληλεγγύης για τα δικαστικά της έξοδα. Είχα τυπογράψει και το κείμενο. Ναι, όντως. Με το Θανάση Παπακοσταντίνου, τη Νατάσα Μποφίλιο, το Δελιβοριά, το Γραμμένο. Social Waste. Social Waste και κάποιο ακόμα που ξεχνάω. Το Αποστολάκι. Α, ο Χαΐνης Αποστολάκης, ναι. Αυτά. Πάνω κάτω. Στο πάρκο Γουδίνα, τα λες όλα. Σε ευχαριστώ. Έλα, γεια.